na amin ko, nasaktan ko ang puso mo. Iniwag ka ng walang dahilan, sumama sa iba, hindi mo lang ako nagpaalam. Hindi mo lang nagpaalam. Nabaligtaan ko, lagi ka raw tulala. Inibig mo aking pagkawala. Lagi ka raw umiiyak, lagi mo raw akong inahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Laging kaibigan. Heto, dala ng puso at ang dami mo pagmukhang tanga at hahabol sa kanya. Kayong batid ng puso mo na siya ay mayroong ng iba. Alam mo bang ako'y naghihintay pa rin sa'yo? Baliw pa rin ang hanap ay pag-ibig mo. Thank you. Liligaya ka, di ka naluluha pa. harap mo. Kalas lahat ang buto ko. Di ko kaya makasih. Basta't ikaw.